glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12, serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Twardo obronimy polskie granice przed prowokatorami ze wschodu, mówił w Suwałkach premier. Jest możliwy kolejny nakaz aresztowania Putina, tym razem za zbrodnie popełniane przez wagnerowców. Caritas Polska rozpoczyna akcję Tornister pełen uśmiechów. Granice Polski i Litwy to granice wolnego świata. Powstrzymamy napór despotii ze wschodu, mówił premier Mateusz Morawiecki w Suwałkach, gdzie spotkał się z litewskim prezydentem Gitanasem Nausedą. Spotkanie było poświęcone bezpieczeństwu na przesmyku suwalskim, strategicznym obszarze wschodniej flanki NATO. Szef rządu podkreślił, że Polska i Litwa od 2 lat mierzą się z atakami hybrydowymi ze wschodu. Rosja i Białoruś zresztą zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem wcześniej, jest to obserwowane na terytorium Litwy, wiem również, że jest obserwowane na terytorium Łotwy i widzimy to także u nas. O wzmocnieniu ochrony polsko-białoruskiej granicy będzie dziś mówił także minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON w Białymstoku weźmie udział w odprawie żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze może wydać kolejny nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Tym razem powodem mają być zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie przez grupę Wagnera. O sprawie poinformował Głos Ameryki. Według dziennikarzy stacji prezes Trybunału Piotr Hofmański nie wyklucza, że prokurator prowadzący sprawę ukraińską może wystąpić z kolejnym wnioskiem o aresztowanie Władimira Putina. Podstawą mają być zbrodnie wojenne wagnerowców. Co prawda w myśl rosyjskiego prawa grupy najemników są nielegalne, ale prawnicy nie mają wątpliwości, że grupa Wagnera działała i nadal działa na Ukrainie na zlecenie Kremla. W marcu Trybunał wydał pierwszy nakaz aresztowania Putina. Sędziowie uznali, że rosyjski prezydent jest odpowiedzialny za bezpodstawne deportacje ukraińskich dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ocenia się, że od początku wojny na Ukrainie rosyjskie wojska, a także najemnice Wagnera dopuścili się zbrodni wojennych liczonych już w tysiącach. Dziś w Lizbonie papież oficjalnie przywita się z młodymi, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Rano Ojciec Święty spotkał się ze studentami Uniwersytetu Katolickiego. Zachęcił młodych ludzi, aby w centrum swoich poszukiwań i działań zawsze stawiali człowieka. Podczas wczorajszej mszy na stadionie w Lizbonie 25 tysięcy młodych katolików z Polski wysłuchało homilii kardynała nominata Grzegorza Rysia. Metropolita mówił o perle i skarbie, którym jest wiara w Jezusa. Jeśli najpierw odnajdujecie się w tym Mateuszu, który naraz zobaczył w sobie skarb i najdroższą perłę, tylko dlatego, że mógł na siebie popatrzeć przez chwilę oczami Jezusa. Jeśli to jest o nas, jeśli to jest o Tobie, jeśli chcesz na to odpowiedzieć, dając wszystko i idąc za Nim, to pamiętajcie, że także z naszej strony w stosunku do Jezusa będzie potrzebna ta sama praca. Trzeba się będzie przekopywać do skarbu. Na zakończenie drugiego dnia Światowych Dni Młodzieży papież w lizbońskim parku Edwarda VII spotka się z młodymi ludźmi z całego świata. Rusza zbiórka plecaków i wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. To akcja Caritas Tornister pełen uśmiechów. Do akcji włącza się także Caritas Diecezji Rzeszowskiej, która chce przygotować wyprawki dla 200 dzieci, mówi ksiądz Piotr Potyrała. O taką formę pomocy zwracam się jako dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej do wszystkich ludzi dobrego serca, dobrej woli, a takich ludzi przecież i na Podkarpaciu, i w Polsce jest wielu, więc liczę na zaangażowanie, abyśmy może mogli nawet i tę planowaną liczbę 200 dzieci, które chcemy obdarować tymi plecakami, mogli przekroczyć, zwiększyć. Od początku akcji Tornister pełen uśmiechów dzieciom rozdano prawie 200 tysięcy plecaków z wyprawkami szkolnymi. Katowice. Tak wygląda trasa przedostatniego etapu tegorocznego Tour de Pologne. Przed kolarzami tak zwana czasówka. Pierwszy zawodnik ruszy na liczącą niespełna 17 kilometrów trasę za 1,5 godziny. A o tym, co czeka kolarzy, nasi reporterzy Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. start i meta dzisiejszej czasówki zlokalizowane zostaną pod Spodkiem, jakże charakterystycznym miejscem dla Katowic, jakże ważnym dla polskiego sportu. Niegdyś nazywane ten finisz pod Spodkiem jako świątynia sprintu. Dziś tam zawodnicy będą mierzyć się z własnymi możliwościami, bo indywidualna jazda na czas to przede wszystkim walka ze słabościami. Trasa bardzo krótka, niespełna 17 kilometrów. Tutaj różnice absolutnie będą minimalne. Ci najlepsi na świecie pojawią się na trasie tak po godzinie 15:20. Tam między innymi będzie można zobaczyć Brytyjczyka Geraint'a Thomasa, ale tam także mistrza świata Tobiasa Fossa w tej tęczowej koszulce. No i na samym końcu pojedzie lider Matej Mohoric, a przed nim między innymi Almeida, Majka i Michał Kwiatkowski. Tutaj sprawa zwycięstwa w tegorocznym turze cały czas jest otwarta. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. To był raport na gorąco tuż przed startem dzisiejszego etapu Tour de Pologne, a jeśli ktoś woli mniej aktywny wypoczynek niż jazda na rowerze, to warto odwiedzić Wolin, gdzie właśnie rusza festiwal Słowian i Wikingów. 2,5 tysiąca rekonstruktorów zjechało na Pomorze, by przez najbliższe dni przybliżyć życie średniowiecznych ludów. Joanna Maraszek. Jak zwykle gwoździem programu będą bitwy, których przygotowano aż 9, mówi Arkadiusz Masiukiewicz, kierownik Centrum Słowian i Wikingów. Tu naprawdę przyjeżdżają wojowie. Bitwa jest w 100% niereżyserowana. Nigdy nie wiemy, jaki jest wynik tej bitwy. Jest 9 starć. Za każde starcie można zdobyć jeden punkt. Zwiedzający w Wolinie mogą zobaczyć, jakie wykonywano zawody, co gościło na ówczesnych stołach, czy przymierzyć zbroję woja. Nie zabraknie też spotkania z ówczesną muzyką i koncertów, mówi Dobromir Strzelczyk z Centrum Słowian i Wikingów. Możemy zobaczyć, jak część tych instrumentów powstaje. Wyrabiamy gwizdki, inne instrumenty dęte, różnego rodzaju flety. Festiwal rozpocznie się dziś o godzinie 11:00, zakończy w niedzielę. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu, a na północy kraju również burze. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 26 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7 minut po godzinie 12:00. Trójka do trzeciej. Six Underground i Sneaker Pimps. Dzisiaj audycję Trójka do Trzeciej rozpoczynamy trip-hopem z lat 90. A ja mam wrażenie, że ten utwór idealnie zgrał nam się z tym, co widać za oknem, przynajmniej na Myśliwieckiej, bo chmur dzisiaj nieco więcej niż zwykle. No i współgra to świetnie z takim właśnie leniwym klimatem. Dzień dobry Państwu, Rafał Wodziński, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Zapraszamy na kolejne trójkowe spotkanie z kulturą. Już za moment w audycji podyskutujemy m.in. o kolejnej odsłonie kultowej dla niektórych pokoleń serii Mali Agenci. Pojawią się też rekomendacje dla miłośników gier RPG. To do godziny 13, a potem oczywiście kolejne bardzo ciekawe tematy, więc proszę pozostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Placebo i Loud Like Love to za nami. Pewnie wielu z Państwa doskonale pamięta pastisz przygód Jamesa Bonda z 2001 roku, Mali Agenci. Film, który doczekał się kilku części, a teraz powraca raz jeszcze i my dziś o tym powrocie porozmawiamy z Dawidem Muszyńskim, dziennikarzem filmowym. Dzień dobry. Dzień dobry. No, może... 2001 roku trochę minęło czasu, bo to wtedy Robert Rodriguez tam podrzucił pierwszą część. Mm-hmm. To może zacznijmy w takim razie od samego początku, dla tych, którzy może nie widzieli tego filmu z 2001 roku. Cóż to właściwie za filmowa historia? No, mamy rodzinę składającą się z Salmy Hayek i Antonio Banderasa, którzy na co dzień są normalnymi rodzicami, a w nocy mają jakieś swoje rzeczy do załatwienia. I w pewnym momencie okazuje się, że utrzymując oczywiście w tajemnicy przed swoimi dziećmi, są tajnymi agentami. No i jak to w takich filmach familijnych się zdarza, rodzice popadają w problemy i ratować muszą ich dzieciaki z pomocą wujka, którego grał Danny Trejo. Cała seria, którą są Mali Agenci, to była odpowiedź Roberta Rodriguez'a na to, że w jego przekonaniu było za mało filmów dla dzieci, dla jego dzieci. Więc zrobił sobie taką troszkę odskocznię od tego mrocznego i brutalnego kina, które on preferował tworzyć i stworzył całą linię, bo tak naprawdę to mamy tam bodajże trzy części, w której wystąpił nawet Sylvester Stallone, później był Rekin i Lawa, później był kolejny film z tej serii, a niedawno na jednej z platform streamingowych pojawił się nawet serial, który nawiązuje swoją stylistyką i niektórymi bohaterami właśnie do tej kultowej serii. A że Hollywood próżni nie lubi, no to zaraz dostaniemy kolejną wersję Małych Agentów, aczkolwiek z samego zwiastuna, który został nam zaprezentowany z Zacharym Levy w roli właśnie tym razem ojca, coś czuję, że to jest coś a la remake tej pierwszej części z 2001 roku, ale oczywiście mogę też się mylić, bo zwiastun może nas zwodzić, jak to szpiedzy mają w zwyczaju. Tak, teraz dzieciaki, które oglądały tych Małych Agentów w 2001 roku, dorosły i chcą chyba pokazać swoim dzieciom film, który oglądali w wieku kilku lub kilkunastu lat. Czy wiadomo, o czym będzie opowiadała ta nowa część serii? Mali Agenci Armagedon brzmi jak finał, jak w ogóle jakaś ostateczność zupełna. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu jak to Hollywood, jak robimy remake, to on musi być większy, głośniejszy, bardziej spektakularny, dlatego dołożono tutaj Armagedon. Ale tak naprawdę jest to znowuż historia, gdzie dzieciaki dowiadują się, że ich rodzice byli agentami i popadli w jakieś kłopoty. I teraz oni muszą jakby nauczyć się tego, kim są agenci specjalni, z jakich gadżetów korzystają, by rodziców ratować. Historia, którą każde dziecko lubi oglądać, no bo każde dziecko myśli, że jakby było trzeba, to ja moich rodziców mogę obronić, uratować, że to nie powinno być w drugą stronę, ja też mam tę moc. I ten film odpowiada właśnie na takie potrzeby dziecka, które coraz mniej dostaje takich propozycji w kinie, bo oczywiście jak dostajemy to kino superbohaterskie, to ono opiera się tylko na dorosłych, którzy ratują świat. Tam nie ma praktycznie bohaterów dziecinnych. Czy tam dziecięcych, o tak to ujmę, więc znowu Rodriguez, mam wrażenie, próbuje zapchać tę dziurę i pokazać, słuchajcie, miejsce na takie historie wciąż jest i wy się o tym przekonacie, a że omija tradycyjne kino i idzie na streaming, też pokazuje nam trochę, w jakich czasach żyjemy i jakie kino zaczął Robert Rodriguez preferować, czyli streaming. Mhm. A kto pojawi się w obsadzie? Już wiadomo, jakieś spore zmiany? Zachary Levy, którego ostatnio mogliśmy chociażby oglądać w serii filmów superbohaterskich pod nazwą Shazam. To chyba jest najgłośniejsze nazwisko, które na razie mogliśmy w tym zwiastunie zobaczyć. Nikt nam nie chce niestety powiedzieć, czy którakolwiek z postaci z oryginalnej serii powróci. Ja chętnie bym zobaczył chociażby Antonio Banderasa wracającego do roli pana Corteza, no ale zobaczymy, czy twórca będzie chciał się odciąć od swoich wcześniejszych dzieł, czy będzie tworzył tak popularne wśród wszystkich w sumie teraz serii takie multiversum, gdzie wszyscy bohaterowie w którymś momencie się ze sobą przeplatają i mają ze sobą styczność. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że tak jak zaznaczyłaś, ten film może być takim pomostem międzypokoleniowym, gdzie to starsze już trochę teraz pokolenie swoim dzieciom może pokazać: słuchaj, ja ten film oglądałem oczywiście z inną obsadą, ale chodź, usiądziemy razem, zobaczymy, czy dalej będzie mnie to tak bawiło jak kiedyś. Gdzieś tam wyczytałam, że jednak Antonio Banderas się nie pojawi, ale może to są fałszywe informacje, może jednak. No on bardzo się przyjaźni z Robertem Rodriguezem, więc jak rozumiem, mógł się na planie nie pojawić, ale w obecnych czasach jest tyle różnych możliwości nagrania różnego rodzaju cameo, że no wszystko jest przed nami, ale tak jak mówię, Netflix na razie trzyma ten projekt w tajemnicy, zresztą nawet nie zapowiadano, że ten film powstaje, tylko rzucono nagle nam zwiastun, tak troszkę znienacka, więc kto wie, co pan Robert jeszcze dla nas szykuje. Mali agenci Armageddon już od 22 września na platformach streamingowych. Jeśli mają państwo chęć obejrzeć, to myślę, że to będzie całkiem przyjemna rozrywka na niedzielne popołudnie razem z dzieciakami. A o filmie rozmawiałam z Dawidem Muszyńskim. Dziękuję i do usłyszenia przy okazji kolejnych filmowych i serialowych premier. Dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 12.30, a w audycji Trójka do Trzeciej kolejny odcinek serii Bed and Breakfast w pigułce. Raf Uzer i Piotr Firan dziś na warsztat biorą kompozycję Adele, Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. Easy on me, Adele. It's a strange song. There ain't no gold in this river. Czyli wybrała się na poszukiwanie złota w ogóle. I've been washing my hands forever. Ale okazało się, że nic z tego, że prawda. pukała, no tak się, kto widział, jak się szuka złota, nagle no zostają. Długi proces. Może, a tu Adele powiedziała, nie ma. Ale dodaje, I know there is hope in these waters. Ale jednak rzeka ma potencjał. But, i znowu ale, but I can't bring myself to swim. Nie jestem zdolna do tego, żeby pójść dalszą drogę w tym przypadku. Umyć ręce może, ale już głębiej nie. Mm-hmm. Go easy on me, baby. I was still a child. Postępuj ze mną łagodnie. Tak. Byłam dzieckiem. I didn't get the chance to feel the world around me. Skarży się na to, że miała tego swojego męża wcześniej, prawda? Dosyć wcześnie wyszła za niego. I nie poznała, nie poeksperymentowała sobie, jaki jest świat, jacy są ludzie. Jeszcze nie pożyła. No, nie skończyło się to dobrze. Nie wyszło. I dodaje, I had no time to choose. What I chose to do... So go easy on me. We can't deny how hard I have tried. Ty bardzo dobrze wiesz o tym, że ciężko pracowałam, żeby to starałam zaczęło się dla ciebie, działać. Prawda? Dla dziecka. I changed who I was to put you first. Czyli sama się też poświęciłam. Tak, ty miałeś być na pierwszym miejscu, tak. Mm-hmm. But now I give up. Poddaję się. Tak. Easy on me. Adele. I know there is hope in these waters. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anita Lipnicka i Amsterdam w programie trzecim. Na zegarze 21 minut do godziny 13. Czas na kolejny radiowy samograj. Dzisiaj Radosław Nałęcz przygotował dla Państwa przegląd ciekawych nowości. Wśród nich długo wyczekiwana część trzecia legendarnej gry RPG. Samograj. Panie i panowie, połowa wakacji już za nami, ale sezon ogórkowy nie dotyczy branży gier. Czas na premiery, którymi warto się zainteresować. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu m.in. o Ratchet & Clank Rift Apart. Grę kilka lat temu mogli docenić tylko użytkownicy PlayStation, bo był to tytuł ekskluzywny. Od 26 lipca mogą się nią cieszyć również PC-ciarze. Omawiana produkcja to kolejna odsłona zapoczątkowanej w 2002 roku serii. Głównymi bohaterami są Ratchet i Clank, chociaż w trakcie opowieści dołączy jeszcze jedna, grywalna postać. Nie zamierzam jednak psuć Państwu zabawy niepotrzebnymi spoilerami. Ratchet & Clank jest przygodową grą akcji, w której przyda się refleks, zwłaszcza w czasie pokonywania przepaści i w trakcie walki. Zadaniem graczy jest pokonanie szalonego dyktatora. Pomoże nam w tym bogaty arsenał, który można rozbudowywać, a także umiejętności specjalne. Ciekawym rozwiązaniem są portale, które pozwalają przeskakiwać pomiędzy różnymi światami bez ekranów ładowania. Kolejna premiera, która już za nami, to Return to Monkey Island. To pierwsza od 30 lat nowa odsłona pirackiego cyklu, w produkcję której włączył się ojciec serii Ron Gilbert. W tej klasycznej przygodówce point and click wcielamy się w postać Gabrusha Tripwooda. Bohater jest przygnębiony, bo choć udało mu się stoczyć pojedynek z piratem zombie leczakiem, nadal nie odkrył tajemnicy tytułowej Małpiej Wyspy. Pierwotnie gra ukazała się we wrześniu 2022 roku, ale pod koniec lipca trafiła na przenośne urządzenia wyposażone w systemy Android i iOS. Dlatego nie ma przebacz. Przygody nieco fajtłapowatego pirata będzie można zabrać ze sobą nad morze, na Mazury, ale również w góry. Jeśli o podróżowaniu mowa, warto wspomnieć o nowym dodatku do gry American Truck Simulator. Rozszerzenie zabierze kierowców ciężarówek do amerykańskiego stanu Oklahoma. Zgodnie z tradycją, autorzy wiernie odwzorowali miasta, szosy oraz parki narodowe, które można zwiedzić w trakcie rozgrywki. Stan posiada także złoża gazu i ropy naftowej, zatem wirtualni kierowcy będą mieli wiele okazji, by połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zobaczyć piękne widoki oraz nieźle zarobić. I jest jeszcze jedna ważna premiera, którą zostawiam na koniec. Trzeci dzień sierpnia to także moment ukazania się Baldur's Gate 3. Ta część serii gier RPG została opracowana przez zespół Larian Studios przy udziale Polaków. Akcja toczy się 100 lat po wydarzeniach ukazanych w dwójce. Wśród najważniejszych zmian znalazł się m.in. turowy system walki. I tutaj muszę zakończyć ten wątek, ale o serii Baldur's Gate opowiem niebawem. Dziękuję za uwagę. Samograj. Nowości ze świata gier przetestował dla Państwa Radosław Nałęcz, a teraz na trójkowej antenie Fight No More i Evidence ze znakomitej płyty King for a Day, Fool for a Lifetime. Anything. The Strokes i Last Night to za nami. Jeśli jeszcze nie zaglądali Państwo na stronę listy przebojów trójki, to teraz jest na to idealny moment. Za nami 69. notowanie. Znów na szczycie wylądowało Ghost Again grupy Depeche Mode. Drugie miejsce przejęła Kaśka Sochacka, a podium zamknął nam Peter Gabriel i jego Panoptikum. A na szóste miejsce wskoczyła nowość od Sanach. Mały spadek o dwie pozycje zaliczył natomiast utwór Jezioro Szczęścia w wykonaniu Brodki i Rosalii. Kompozycja trafiła na 29. miejsce, więc jeśli chcą Państwo usłyszeć utwór w kolejnym notowaniu, to zachęcam do głosowania przez stronę trójka.polskieradio/LPT, a na zachętę wspomniane Jezioro Szczęścia, Brodka i Rosalii. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące.